Туман плыве з нізіны сівы, над нівай голай і пустой. Глядзіце, заяц варыць піва, жартуюць людзі між сабой, а я ведучым бачу зрокам, як ён прысеў каля агню, тры губы, шэры, касавокі, і піва варыць з ячменю. Яліна іскрамі страляе, а ён приладзіў кацялок і трэскай варава мяшае, каштуе, сплёўвае на бок, і піва заяц зварыць густа, а на закуску бурачок, трава, заячая капуста, галіна асінавых пучок. Зайчыхай вып'юць памаленькай і дзеткам трошкі паднясуць, пужлівым галаском таненькім цвіцела морква запяюць. Побачыш, не гані за псады, дай хоць на гэты дзень спакой. Павінна ж быць і ў зайца радасць перад халоднаю зімой.